to know you. It's to love you. Just to see you smile makes my life worthwhile. To know you is to love you. And I do. Yes, I do. Yes, I do. I'll be good to you, and I'll bring love to you. Oh, everyone says there'll come a day when I'll walk alongside of you. Yes, to know you is to love you. And I do. Yes, I do. Yes, I do. Mooie antieke, zou je kunnen zeggen, van Peter and Gordon aan het begin van de show. Ja, to know you is to love you. Komt uit 1965, zo lang geleden al. Welkom. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Ja, inderdaad, welkom bij de show. Het gaat duren tot middernacht. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert overdag, want dat zou ook zomaar kunnen. In de show. Prachtige muziek, nou ja, daar begonnen we eigenlijk al mee. En een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, we doen een cursus bodemdieren. Wat is dat nu weer? Nou ja, natuurkundigen uit Delfland vertellen je er alles over. Han van der Horst is ook weer van de partij met een nieuwe column. De Bok van Radio Rijnmond en Kat Abel uit Strijen. Want daar is iets mee met die kat. Heel iets bijzonders zou je kunnen zeggen, want... Ja, hij heeft een eindje meegereden, de kat. Nou, hoe het zit, dat hoor je straks hier in de show. En we doen de bandencheck, want straks weer paasvakantie en gaan mensen weer erop uit. En het is dan heel verstandig om even een bandencheck te doen. Waarom? Hoe je dat het beste doet en hoe het allemaal zit, dat hoor je straks hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Honest where I start from, I try and impart my wisdom. A combination of truth and fear. That's the way it's always been, my father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear. Be with you, I'll be waiting for you on the other side, on the other side. And the winds that blow, they'll guide you home, get you through the night, get you through the night. It'll all be right. My job to control you, darling, though I barely know you. Hoping you grow tired and start giving in.

Lekker jazzy, toch? Zo op de late avond. Dionne Warwick, For You. Speciaal voor jou uitgezocht. En Matt Simmons ervoor met With You. Nou, alles voor jou dus. Je begrijpt het al op deze mooie avond. Tijd voor ons eerste onderwerp. Eerst mijn collega Herman de Bruin. We gaan praten over een cursus bodemdieren. En dat doe ik met Geert van Poelreis. Hij is bestuurslid van Natuurlijk Delfland en in de uitzending. Geert, welkom. Goeiedag. Ja, bodemdieren. Wat zijn bodemdieren precies? Die leven op de bodem of in de bodem of allebei? Ja, wij bedoelen met bodemdieren dieren die in de bodem leven. Oké. Okay. Dan denk je bijvoorbeeld aan, ook wel oppen. Bijvoorbeeld vissenbedden, die leven op de bodem. Ja. Regenwormen leven in de bodem, dat soort beestjes. Ja, en daar ga je een cursus voor organiseren, want die bodemdieren zijn heel belangrijk in de natuur. Ja, wij hebben als jaarthema volop leven naar de dood. Dat klinkt een beetje eng, ja. Maar daar bedoelen we mee kringlopen. Mm-hmm. En met name die bodemdieren zijn heel essentieel om die kringlopen in stand te houden en voort te brengen. Bijvoorbeeld, er valt een blaadje op de grond, ja. Een worm trekt die in de grond. Die verteert gedeeltelijk. En daarna komen andere beesten die verteren het verder. Ja, ja. Dus het is wel nodig om ze op die dieren te koesteren. Ja, zeker. Hebben ze heel hard nodig. Ja. Alleen, ja. We zien ze nooit, dus mensen zijn er niet zo op gespitst, denk ik. Nee, dat klopt. Ja, wat je niet ziet, dat wordt niet gewaardeerd. En, nee. Dat klopt, nee. Ja. Maar jullie gaan dat veranderen door een cursus daarover te organiseren. Ja. Wat gaat er gebeuren tijdens die cursus? Eerst natuurlijk het bodemsysteem, die kringlopen. Mhm. De doorbouw van de bodem. En dan behandelen we een aantal groepen die in de bodem en op de bodem leven. Ja, en in de bodem moet je ze dan tevoorschijn halen met een schep? We gaan ze natuurlijk ook tevoorschijn halen, ja. Ja, toch wel. Ja, hartstikke leuk. Ja. Ja, meestal mag je niet graven, maar dat mag dus wel. Ja hoor, bij ons mag dat, ja. Ja, ik heb altijd begrepen dat als je regenwormen wil op, dan moet je even een beetje trillen op de grond en dan komen ze vanzelf tevoorschijn, toch? Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is een... Er valt regen op de grond. En dat trillen, dan komen de regenwormen erboven. En als je het met een spaar doet, dan komt het ook. Ja, dan worden ze actief eigenlijk. Ja, ja. Dan komen ze boven. Dat zijn allemaal dingen die je dus in de cursus gaat vermelden. Ja, ja. En ook herkennen van de diertjes, want er zitten er veel meer natuurlijk. Ja, we kunnen natuurlijk niet alles doen. Nee. Maar een aantal groepen die behandelen, gaan we ook determineren en zo, dat soort dingen. Oké. Want je bent daar meerdere bijeenkomsten mee bezig, hè? Ja, het zijn drie bijeenkomsten. 23 en 30 april en 7 mei. Ja. En waar wordt het gehouden? Gewoon in jullie eigen Melarium? Ja, in Melarium, ja. Het clubhuis van de Natuurlijk Delfland. Ja, het is dan 's avonds. Anderhalf uur? Ja, het is 's avonds, ja. Krijg je nog huiswerk mee? Want het is tenslotte een cursus. Nee hoor. Nee, oh, dat niet? Nee. En mensen die geïnteresseerd... We hopen natuurlijk dat mensen daarna zelf mee aan de slag gaan. En in het team bij ons komt om ook dingen te doen en zo. Dus, je zoekt ook mensen die meteen natuurlijk Delfland willen ondersteunen. Met een lidmaatschap. Tuurlijk. Ja, zeker. Als ze het verder willen, natuurlijk. Ja, helemaal open. Ik begrijp dat de leden van Delfland, natuurlijk Delfland gratis mogen komen. En dat andere mensen €25 moeten betalen. Ja, dat klopt. Als je nou nog voor die tijd even snel lid laat worden. Dan snap je wat de bedoeling is. Of wat gaat gebeuren. Drie keer en dan weet je alles over het leven onder de grond. Nou, dat zou ik niet durven zeggen. Nee? Maar ik weet meer dan gemiddeld Nederlanders, laat het zo zeggen. Oké. Okay. Ja, dat is wel het andere uiterste. Ja, daar zeiden we al van, de meeste Nederlanders weten er weinig van, omdat het allemaal onder de grond zich afspeelt. Ja, ja. Maar je hebt wel gezegd dat het heel belangrijk is dat dat er is. Ja, zeker. Want de natuur hebben we nodig, niet alleen om naar te kijken, maar ook het leven onder de grond. En dat kan je leren door die cursus te volgen. Ja, dat is een mooie samenvatting. Dankjewel. De cursus Bodemdieren komt er dus aan. Drie bijeenkomsten, 23, 30 april en 7 mei. Even opgeven via de website? Ja, ga naar onze website, de agenda. Ja. Daar staat het in. En dan staat daar een e-mailadres waar je kan opgeven en eventueel meer informatie kan krijgen. Ja, dus dat kan ook nog. Er staat van alles bij wat over deze cursus gaat. We gaan ook nog determineren tabellen en allerlei andere dingen doen, begreep ik. Maar dat komt allemaal naar voren als je meedoet met deze cursus. Klopt, ja. Laten we hopen dat er veel mensen zijn die daar mee willen doen. Hoeveel kan je er hebben totaal? Het clubhuis is niet zo groot, hè? Nee, het is niet zo groot. In de clubhuis kunnen 12 mensen. Oké, nou, dan is het een kwestie van even kijken en snel opgeven als je mee wil doen met deze cursus. Ik dank je wel voor het gesprek, Geert van Poelgeest. Natuurlijk Delfland over de cursus Bodemdieren. Heel veel succes en ook veel plezier tijdens het cursus geven. Le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer au ciel d'été. La mer, bergère d'azur infinie, voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés, voyez. Clair et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. La muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. to ask. He's a smooth operator. Sade. Ja, ze noemen haar steeds anders. Haar naam wordt steeds anders uitgesproken. Maar goed, maakt niet uit. Smooth Operator hoorde je hier bij De Late Avond. Prachtig nummer. En Mireille Mathieu hoorde je ervoor met La Mer. Over een paar minuten, jawel, een column van Han van Horst. Hij meent eigenlijk dat Radio Rijnmond onware dingen beweert over de aard van katten. Het lijkt Milo Stekkers wel. En waarom dat zo is, dat hoor je zo meteen. Na deze van Mariah Carey, Hero. Yeah. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik vind dat iemand in mijn positie niet zomaar met andere media in de clinch moet gaan. Dat is meer iets voor de 19e eeuw. Toen namen kranten, de enige massamedia van die tijd, elkaar op dagelijkse basis de maat. Zo had de Nieuwe Rotterdamse Courant om de paar dagen wel iets aan te merken op de commentaren in het dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage, want die krant was conservatief en de NRC liberaal. Het dagblad gaf de NRC dan van hetzelfde laken een pak. Men bleef daarbij wel fatsoenlijk. Ik las eens in een oude NRC dat de Maasbode, een katholieke krant, zo'n schandalig stuk had geschreven dat de redactie van de NRC nooit meer in zou gaan tegen wat die Maasbode verder ooit nog zou schrijven. Daarvoor stond die krant te laag. In moderne termen, de Maasbode was af, de Maasbode was gecanceld. Een eeuw geleden zegde de toenmalige hoofdredacteur van de NRC, meester Van der Hoeven, zelf wel eens het abonnement op van een lezer. Die had dan een te brutale ingezonden brief gestuurd. Zo iemand verdiende het, naar het inzicht van de hoofdredacteur, niet langer de NRC te ontvangen. Ergens mag ik dat wel. Vooral de acties van meester Van der Hoeven tegen abonnees. Maar het is toch ook niet meer van deze tijd. Fitties moet je aan twitteraars overlaten. Toch zijn er grenzen. Deze dagen schoot Radio Rijnmond een monumentale bok. Dat kan ik niet zomaar laten gaan. Daar moet van mijn kant iets tegen ingebracht worden. Het gaat over de kat Abel uit Strijen. Deze verliet voor een ochtendwandeling het huis van de bazin en vond warmte onder de motorkap van de auto van de buurman. Katten houden van plekjes waar ze precies en nauwkeurig in passen. Dat was ook nu het geval. Probleem, Abel kon er niet meer uit. Hij reisde noodgedwongen met de buurman mee naar diens werk in Oud-Beierland. En s'avonds weer terug naar Strijen. Daar pas ontdekte de buurman Abel. De brandweer moest eraan te pas komen om het beestje te bevrijden. Tot zover de berichtgeving van Radio Rijnmond. En daar is niets mis mee. Wel met de conclusie. Abel zal de brandweer eeuwig dankbaar blijven. Dat is pure misleiding. Katten kennen geen dankbaarheid. De brandweer denkt misschien wel dat hij dankbaar is, die Abel. Maar in werkelijkheid likt het beest zijn gat. Katten zijn solitaire dieren. Qua mentaliteit lijken ze nog het meest op klassieke liberalen. Ze willen het zelf rooien en niet gestoord worden bij hun twee belangrijkste bezigheden, vreten en slapen. Wel hebben katten een bepaald talent. Ze weten over het algemeen de mensen die denken hun baasje te zijn geheel en al naar hun poot te zetten. Ze kunnen klagelijk miauwen, ze kunnen lief kijken, ze schurken zich op aandoenlijke wijze tegen je enkels aan. Dat is geen liefde, dat is een uitruil. Er moet iets tegenover staan. Anders is je kat zo vertrokken. Een goede vriendin van mij miste eens de kat met wie ze al 20 jaar lief en leed deelde. Die was door de tuinen overgestoken naar een ander huis waar het eten blijkbaar beter smaakte. Enige jaren geleden maakte de BBC een documentaire over een aantal dorpskatten die allemaal een halsbandje was omgedaan met GPS. Zo konden de gangen van die katten precies worden gevolgd. Dat was toen nog iets heel bijzonders. Eén kat bleek op sommige dagen bij de familie A te verblijven en op andere weer bij de familie B een paar straten verderop. Allebei dachten de zogenaamde baasjes dat het hun kat was en dat die vaak de boer opging. Ja, ja. Katten zijn uit op hun eigen belang en ze weten ons o zo goed te belazen. En wij mensen vinden het leuk om ons te laten belazen. We willen immers dat er van ons wordt gehouden. En als het gedrag van een kat daarop lijkt, dan accepteren we dat. Dan omarmen we dat. Dan zijn we niet wantrouwig. Maar Abel kent geen dankbaarheid. Geloof Radio Rijnmond niet. En nu Tom Jones, What's New Pussycat. What's new pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa! What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. And your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat nose. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Stel ik me aan, ben ik te veel, ben ik te zacht? Kan ik het aan, of is er een deel dat zich heeft bedacht? Heb ik alles weggestopt? Want ik kan niet zien of het beter wordt. Oh, oh, oh, en hoe dan? Moet ik weten wat ik eigenlijk voel dan? Want ik raak mezelf er toch weer in kwijt dan. Heb ik spijt, want oh, ik zie het allemaal zo even niet. Dus vergeef me, ik vind het moeilijk om nu alles te geven. En ik trek het niet om dat te bespreken. Het breekt me. Oh, ik weet het allemaal nog even niet, dus vergeef me. Je verdient beter. Zijn we oké? Of zijn we nog boos? Want alles is zwaar. En zitten we vast in wat ik geloof? Of is het al klaar? Wat ben ik dan straks voor jou? Oh, want alles doet zo'n pijn, omdat ik zoveel van je hou. Oh, oh, oh. Hoe dan? Moet ik weten wat ik eigenlijk voel dan? Want ik raak mezelf er toch weer in kwijt dan. Heb ik spijt, want oh, ik zie het allemaal zo even niet. Dus vergeef me, ik vind het moeilijk om nu alles te geven. En ik trek het niet om dat te bespreken. Het breekt me. Oh, ik weet het allemaal nog even niet. Dus vergeef me. Als ik straks ver genoeg ben, ga je terug naar haar dan. En als ik niet sterk genoeg ben, heb ik ons verpest gehad. En als ik niet meer ontken, kom je nog naar me toe. Want hoe dan moet ik weten wat ik eigenlijk voel dan? Want ik raak mezelf er toch weer in kwijt. Dan heb ik spijt, want oh, ik zie het allemaal zo even niet. Dus vergeef me, ik vind het moeilijk om nu alles te geven. En ik trek het niet om dat te bespreken. Het breekt me. De laatste verschenen single van Mo, als ik me niet vergis, met Vergeef me. En Tom Jones, What's New Pussycat. Op onze website kun je trouwens de column terugluisteren, moet ik zeggen natuurlijk. www.delateavond.nl. En daar kun je ook een videoclip bekijken van Tom Jones. Echt geweldig, want ja, de videoclip die, ja, zo heette het vroeger natuurlijk niet. Het was gewoon een filmpje op tv voor Top of the Pops of zoiets. En het ziet er echt geweldig uit. Moet je vooral eens naar kijken. Dus ga maar eens naar onze website www.delateavond.nl. Over een paar minuten gaan we de bandencheck doen. En waarom? Dat hoor je zo meteen. Na deze van Chris Isaak, een hele zwoele Wicked Game. No, I don't wanna fall in love. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream. Voor vertrek de bandencheck. Grote kans dat je dat wel eens hebt gehoord of gelezen. Maar wat houdt die bandencheck precies in? En verschilt die check bij elektrische auto's? Ik praat erover met Thomas van Dalen van de VACO, de branchevereniging voor de banden- en wielenbranche, en Sjors ten Tijen van de vereniging Elektrische Rijders. Beginnen met jou, Thomas. Wat is nu toch die bandencheck? Kort samengevat kun je zeggen dat de bandencheck bestaat uit 3 stappen. Controleren van de bandenspanning, checken of de banden nog goed en veilig zijn en zorgen dat je de juiste banden hebt of koopt. Als je regelmatig de bandencheck doet, rij je zo veilig, duurzamer en goedkoper. Aha, en hoe vaak moet ik de bandencheck doen? Ja, wij raden aan om de bandencheck 1 keer in de 2 maanden te doen. Een handig ezelsbruggetje kan zijn om het aan het begin van elke schoolvakantie te doen. Bijkomend voordeel is dat je dan zo veilig en prettig mogelijk rijdt als je op vakantie gaat. Terug naar de 3 stappen van de bandencheck. Zou je die nog wat meer kunnen uitleggen, beginnend met het controleren van de bandenspanning? Tuurlijk. Misschien sta je er niet bij stil, maar banden verliezen lucht langzaam. Ook als je auto stilstaat. De druk in je banden, de bandenspanning, wordt steeds lager. Dat is onveilig, want de banden hebben minder grip op de weg. Daarnaast heb je hogere brandstofverbruik en meer slijtage van je banden. Je hebt meer kans op een klapband. Regelmatig checken dus. Maar ik kan me dus ook voorstellen dat niet iedereen weet hoe dit moet. Kan je daar wat meer over vertellen? Je auto vertelt je precies wat de beste bandenspanning is. Bandenspanning vind je in het instructieboekje, maar ook wel vaak op de binnenkant van de deur van de bestuurder of het tankklepje. Daar zie je verschillende bandenmaten staan, elk met zijn eigen adviesspanning. Jouw bandenmaat vind je op de zijkant van de band. Zo heb je binnen no time de adviesspanning gevonden en kan je je banden oppompen. Een tip, zorg dat je het bij koude banden doet. Heb je toch langer dan een kwartier gereden, tel dan 0,3 bar bij de bandenspanning op. Duidelijk. De 2e stap was het controleren of de banden goed zijn. Hoe doe ik dit? Eigenlijk door te kijken naar 2 dingen. 1. Zijn je banden beschadigd? Zitten er scheuren in, bobbels? Dat kan gevaarlijk zijn. En 2. Zit er genoeg profieldiepte op de banden? Daarmee bedoelen we de diepte van de groeven die je in je banden ziet. Het profiel is belangrijk voor de grip op de weg. Bij zomerbanden kan je dat makkelijk doen door een munt van 1 euro in de groeven te plaatsen. Zie je dan vanaf de zijkant de gouden rand, dan zijn je banden aan vervanging toe. Bij een winterband kun je hetzelfde trucje wel gebruiken, maar met een munt van 2 euro. Dan kan het dus geen kwaad om altijd wat los geld in je auto te hebben. En stap 3. Hoe weet ik dat ik de juiste banden heb? Wat de juiste banden zijn hangt af van je situatie. In Nederland zit je met zomer- of winterbanden of all-season banden meestal wel goed. Maar ga je op wintersport, dan kan het zomaar zijn dat je verplicht bent om op winterbanden te rijden. Die hebben een alpien symbool, bergje met een sneeuwvlok. Doe je dat niet, dan breng je jezelf en anderen in gevaar en riskeer je een flinke boete. En als ik nieuwe banden koop, waar moet ik dan op letten? Kijk als je nieuwe banden koopt naar het bandenlabel of vraag ernaar bij de verkoper. Dit vertelt je hoe zuinig de banden zijn, hoeveel grip de banden hebben bij nat wegdek en hoeveel geluid de banden maken. Het bandenlabel vertelt je ook of ze geschikt zijn voor sneeuw. Laat je bij twijfel altijd adviseren door een bandenspecialist. Dan weet je in ieder geval zeker dat je de goede keuze maakt. Dankjewel Thomas. Ik ga zeker bij de start van alle schoolvakanties de bandencheck doen. Maar ik heb zelf een elektrische auto. Sjors ten Tijen van de Vereniging Elektrische Rijders. Hoe zit dat? Moet ik dan met andere zaken rekening houden? Ja, die bandencheck is in principe hetzelfde. Maar bij een elektrische auto zijn er wel wat zaken waar je rekening mee moet houden. Want een hogere bandenspanning betekent eigenlijk dat je meer actieradius hebt. Dus met een hogere bandenspanning kom je gewoon verder met je auto. En daarnaast zijn er nog wel wat zaken in je auto om je actieradius te vergroten. Denk daarbij aan de eco-modus of denk daarbij aan de verwarming of de airco niet gebruiken als je het niet nodig hebt. En dat geldt natuurlijk ook voor benzineauto's, want die gebruiken in dat soort situaties ook meer benzine. Krijg je automatisch een waarschuwing als de bandenspanning te laag is? Ja, dat doen elektrische auto's wel, net als de meeste moderne auto's overigens. En dan krijg je eigenlijk een waarschuwingslampje, maar je zegt het eigenlijk zelf al, op het moment dat je het lampje krijgt, is het eigenlijk al te laat. Ook zelf de bandenspanning controleren dus. Check. Zijn er nog andere zaken waar ik als elektrisch rijder rekening mee moet houden op het gebied van banden? Ja, elektrische auto's zijn natuurlijk een stuk zwaarder dan auto's met een verbrandingsmotor. Dus je moet eigenlijk banden hebben met een hoog draagvermogen. Dat zijn eigenlijk extra stevige banden. En ook slijten banden van elektrische auto's iets sneller. Dus het is goed om vaker je profieldiepte te controleren. Bedankt Thomas van Dalen en Sjors ten Tijen voor de duidelijke uitleg. Ik doe aankomende vakantie zeker voor vertrek de bandencheck. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Een prachtige van Shirley Bassey aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Goldfinger. Dat was hem weer voor vandaag. Fijn dat je erbij was. Morgen is weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf ook weer met lekkere muziek. en mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je een mooie nacht voor zo meteen. Welterusten, prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik hoop dat je nog even de tijd vindt om onze website te bezoeken. www.delateavond.nl. Tot het sluit van de show, Supertramp. En jawel, Crime of the Century. Rip off the mask and let's see.